Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 21 lipca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Minister Spraw Wewnętrznych złożyła kondolencje rodzinie 5-letniego Dawida Żukowskiego. Polska wzywa Iran do poszanowania zasad wolności żeglugi i wypuszczenia brytyjskiego tankowca. Dziś na Ukrainie odbędzie się głosowanie w wyborach do parlamentu. Elżbieta Witek na Twitterze złożyła kondolencje rodzinie 5-letniego Dawida Żukowskiego. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podziękowała też policji za zaangażowanie w poszukiwania dziecka. Wcześniej Komenda Stołeczna Policji przekazała informację o odnalezieniu ciała zaginionego chłopca. Mariusz Mrozek powiedział, że policjanci liczyli na szczęśliwe zakończenie akcji poszukiwawczej. Dodał, że informacja o odnalezieniu ciała nie jest tą, którą pragnął przekazać. Niestety ta informacja, którą mam Państwu do przekazania, nie będzie informacją tą, która dawała tutaj nadzieję, nie będzie tą, którą jednak liczyliśmy, że będziemy mogli przekazać. Niedawno policjanci prowadzący poszukiwania na trasie pomiędzy Warszawą a Grodziskiem znaleźli ciało dziecka z prawdopodobieństwem graniczącym. Prawie z pewnością jesteśmy przekonani, że jest to 5-letni Dawid. Jak powiedział Mariusz Mrozek, poszukiwania 5-latka były największymi w historii polskiej policji. Udział w nich brali policjanci z polskich Niemiec, Straż Pożarna i Wojska Obrony Terytorialnej. Funkcjonariusze spotkali się również z ogromnym zaangażowaniem społeczeństwa i pomocą z jego strony. Polska wzywa Iran do poszanowania międzynarodowych zasad wolności żeglugi i natychmiastowego wypuszczenia brytyjskiego okrętu, poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, odnosząc się do przejęcia przez Iran płynącego pod brytyjską flagą tankowca Stena Impero w cieśninie Ormus. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni, że napięcia w Zatoce Perskiej stanowią bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu morskiego i lotniczego, globalnego rynku dostaw energetycznego, a także dla bezpieczeństwa i stabilizacji w regionie Bliskiego Wschodu, napisało MSZ. Tankowiec Stena Impero został przejęty w piątek przez irańską Gwardię Rewolucyjną w trakcie przeprawy przez cieśninę Ormus. To jest prawdopodobnie odwet władz w Teheranie za wcześniejszą decyzję Brytyjczyków o zatrzymaniu irańskiego tankowca Grace One w związku z podejrzeniami o próbę naruszenia sankcji Unii Europejskiej nałożonych na Syrię. Dziś nad Dnieprem odbędzie się głosowanie do Rady Najwyższej, czyli ukraińskiego parlamentu. Są to przedterminowe wybory, które ogłosił niedawno wybrany prezydent Wołodymyr Zełenski. To jego partia Sługa Narodu jest niekwestionowanym liderem sondaży. W wyborach udział weźmie około 6 tysięcy kandydatów. Formalnie w parlamencie jest 450 miejsc, jednak w rzeczywistości Ukraińcy wybierać będą 424 deputowanych, ponieważ część okręgów znajduje się na terenach okupowanych przez Rosję i prorosyjskich separatystów. Połowa miejsc w parlamencie wybierana jest z list partyjnych, połowa zaś w okręgach jednomandatowych. Wielu komentatorów wskazywało, że obecne wybory są tak naprawdę przedłużeniem niedawnych wyborów prezydenckich. Wołodymyr Zełenski uzyskał w nich 73% głosów poparcia i ogłaszając wcześniejsze wybory, zdaniem ekspertów chciał zapewnić równie wysokie poparcie swojej partii. W dużej mierze mu się to udało, ponieważ partia Sługa Narodu w sondażach uzyskuje ponad 40%. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Koncert gwiazd polskiej muzyki rozgrzewały od popołudnia publiczność podczas Lato z Radiem Festiwal. Największa wakacyjna impreza plenerowa organizowana przez publicznego nadawcę gościła w Pucku na Pomorzu. Na scenie miejskiego stadionu zaprezentowali się m.in. Kasia Kowalska, Daria Zawiałow czy Sławek Uniatowski. Z kolei Chopin University Big Band zaprezentował nowe aranżacje utworów Zbigniewa Wodeckiego. Kochamy Zbyszka, więc dla nas to w ogóle tutaj no jakby nie ma wyboru, żeby się nam nie podobało. Uwielbiamy Zbyszka, dlatego tutaj jesteśmy. Specjalnie się zebraliśmy z plaży, żeby zdążyć na ten koncert. Ja specjalnie przyjechałam, żeby usłyszeć Uniatowskiego na własne uszy. Do tej pory nie miałam okazji. Pan Wodecki w początkach kariery grał w Anawie. Ta muzyka mi odpowiadała. Rewelacja, rewelacja. To jest uczta dla ciała i ducha, naprawdę. A i do uszu, poezja. Wcześniej Lato z Radiem Festiwal odwiedził Zakopane, a w sierpniu impreza zagości w Stalowej Woli, a także w Krakowie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień na niebie więcej chmur niż słońca, na wschodzie miejscami na południu przelotny deszcz, na Suwalszczyźnie możliwe burze. Od 19 stopni nad morzem i na północy kraju do 25 na południu. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, witam miłośników muzyki elektronicznej i fanów podróży kosmicznych. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Jesteśmy w tak zwanym międzyczasie. Między momentem lądowania na Księżycu, a wyjściem na jego powierzchnię. W tej chwili mija dokładnie 50 lat od takiej sytuacji, podkręconej pół wieku temu transmisją na Ziemię, którą zobaczyło 600 milionów ludzi, w tym Polacy, jako jedyni z byłych demoludów. Tej nocy przywołam kilka nagrań wpisujących się w marzenia wyprawy na Księżyc, jak i utwory powstałe pod wpływem tego wiekopomnego wydarzenia. Dobry wieczór, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Przyczajony tygrys, ukryty smok. Jeszcze nie wyszli z lądownika, ale z pewnością obserwowali przez małe okienka to, co dzieje się na zewnątrz, w co z kolei absolutnie wpisuje się wybrzmiały utwór R z płyty Le Voyage dans la Lune. Tej nocy proszę się spodziewać muzyki korespondującej z tym wiekopomnym wydarzeniem, jak również wykreowanymi historiami rozgrywającymi się w świecie science fiction. Ponadto do godziny drugiej pojawi się premiera ostatniej części cyklu Ludzie, maszyny, Krótka historia Kraftwerk. Cykl Grzegorza Hoffmana rozpoczęliśmy w zeszłym roku z chwilą ogłoszenia informacji, że ta kultowa grupa wystąpi na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice 2019. Ich doskonały koncert jest już za nami, ale informacji o samym zespole i jego historii było tak dużo, że dopiero dziś kończymy tę opowieść. Ponadto muzyka producentów skupionych wokół Fundacji Sztuka i Technologia, którzy 10 lat temu wydali płytę One Small Step, zawierającą w sobie całą masę dźwiękowych smaczków zarejestrowanych podczas kolejnych wypraw na Księżyc. I nie tylko. Do tego we fragmencie kultowy album Briana Eno, powstały z inspiracji misją Apollo. I jeszcze dwie różne wersje słynnego utworu Vangelisa, z którymi przyznam, mam spory kłopot. To oczywiście tytułowy Blade Runner. Utwór pochodzi z płyty wydanej w roku 1994. Przywołuję go, ponieważ w mijającym tygodniu wpadł w moje ręce winyl, na którym opublikowano wersję niby oryginalną. Tak przynajmniej sugeruje opis. Ale mimo wszystko, tak bardzo nieprzystającą do tego, co znam, że bardzo mnie to zafrapowało. Co ciekawe, ów remake został wydany wcześniej niż sama płyta z tą charakterystyczną ścieżką dźwiękową. Był rok 1988, kiedy po raz pierwszy pojawiło się to dosyć zaskakujące nagranie. Thank you. roku 1988. Remake Blade Runnera zaaranżowany przez włoskich producentów. Między innymi przez pana Muzaka i Marco Baroni. Która z tych dwóch przywołanych wersji powstała wcześniej, niestety pozostaje dla mnie zagadką. Przy wybrzmiałej klubowej wersji znajduje się rok 92 i 88. I skoro flirtujemy z science fiction i z wyobrażeniami podróży w kosmos, to proponuję przywołać klasyka, na stałe wpisującego się w historię nurtu Space. Przed nami Magic Fly. Z roku 1977. Magic Fly, będący przykładem muzyki disco, inspirowanej tym wszystkim, co niosły ze sobą wyprawy w kosmos. Zresztą disco w różnych postaciach stało się doskonałą platformą dla tego typu treści, zwłaszcza we Francji.

Trójne pasmo. Przenoszenie. A w nim pora już najwyższa na ostatnie spotkanie z Grzegorzem Hoffmanem w cyklu Ludzie, maszyny. Krótka historia Kraftwerk. Tym razem opowiemy o drugiej wizycie zespołu Kraftwerk w naszym kraju. Opowiemy też o pierwszym albumie koncertowym w ich dorobku i o odejściu Floriana Schneidera.